To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 29 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Raz, dwa, trzy, marsiki! Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro, biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się. Bo to jest życie, by korzystać z niej. Świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. Już starych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy bawią nocą się. Życzę po to wykorzystać dzień. Płomienne zorze, witamy w nowym dniu. Poniedziałek, przed nami 29 maja, 149 dzień tego roku. Słońce obudziło się już ponad pół godziny temu, zajdzie przed 21. O, tak troszeczkę naciągamy, ale jednak jakże to brzmi, że już jeden z najdłuższych dni w roku. Tak, tak, potrwa ponad, no jeszcze 15,5 godziny, w sumie ponad 16. Dziś imieniny Magdaleny, Teodozji, Bogusława i Maksyma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Prawie 5 po 5. Za chwilę pan synoptyk i najświeższa prognoza na dziś. Different kind of thing. talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also know the faith is light enough for this place. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. Now can I explain? Minut po godzinie piątej. Panie Beaty już obudzone. Pierwsza pani Beata z Wrocławia informuje o tym, żeby się dziś darować panu synoptykowi, bo taka piękna pogoda, takie słońce i zapewne w prognozie pogody coś się wydarzy. To po pierwsze. Pani Beata z Piaseczna o tym, że nierówną walkę między snem a obudnością wygrywa pan budzik. Dzień dobry. I jeszcze pani Beata o tym, że czy właściwie dobry pan synoptyk przewiduje opady na dzisiaj. Niebo takie zaciągnięte w Poznaniu. Sprawdzamy. I tak właściwie mógłbym zwrócić się do wszystkich pań. Pani Beato, Polska w ciepłym powietrzu polarnomorskim, za frontem na północ i wschód Polski napłynie nieco chłodniejsza masa powietrza. No, to pan synoptyk się wywinął, nie powie, że to chłodniejsze polarnomorskie. No ale oczywiście w wielu miejscach dziś pogodnie, choć będzie przelotnie padać. Na południu możliwe burze, także z gradem. Przez cały dzień słonecznie i bez opadów na południowym wschodzie. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, oczywiście w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Na termometrach w dzień od 23 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do stopni 29. Tak podglądam. No w wielu miejscach rzeczywiście dziś może się chmurzyć i przelotnie padać, co podkreśla pan synoptyk, a to bezchmurne niebo właśnie głównie w Polsce południowo-wschodniej. Już jutro. No nie chcielibyśmy, by to ochłodzenie jakoś radykalnie nastąpiło, ale pan synoptyk zapewnia, że do końca tygodnia tam 17, 18, 19 stopni. Jutro jeszcze upalnie 30, 31 i w wielu miejscach przelotne opady. No to nie wiem, czy zadowoliłem w jakimkolwiek sensie pogodowym którąkolwiek z pań Beat. Gorąco pozdrawiamy także pana synoptyka. Przecież niczego tak tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś, siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Więcej i więcej, a ty, a ty, a ty. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Pewnie, że chciałoby się więcej i więcej, to od pana Krzysztofa, który to informuje, że drogę w stronę słońca, aż chce się jechać, takie piękne widoki zafundowała nam natura. Z Poznania do Płocka, jak co tydzień, pozdrawia pan Krzysiek. 13 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Komisja weryfikacyjna, która ma badać dziką reprywatyzację w Warszawie, rozpocznie pracę o 16 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Odbędzie się pierwsze robocze posiedzenie w tej sprawie. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się dziś przed południem spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W trakcie uroczystości prezydent wręczy odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządów. A w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji 85-lecia otwarcia Instytutu Radowego. W obchodach, które rozpoczną się w południe vis-a-vis budynku Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Wawelskiej, wezmą udział m.in. marszałek Senatu, minister zdrowia, ambasador Francji oraz przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Podczas uroczystości zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem największej polskiej uczonej. Będzie można też obejrzeć wystawy o historii Instytutu Radowego. Przypomnijmy, ta placówka powstała dzięki ofiarności społeczeństwa jako dar narodowy dla Marii Skłodowskiej-Curie. Właśnie 29 maja 1932 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku klinicznego Instytutu, a podczas tej uroczystości właśnie dwukrotna noblistka oficjalnie przekazała Instytutowi ponad 1 gram radu, zakupiony przez nią za fundusze zebrane przez kobiety amerykańskie i stowarzyszenia polonijne. A w budynku Instytutu Radowego mieści się obecnie filia Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie, największej placówki onkologicznej w Polsce, składającej się z 3 oddziałów w Warszawie, Gliwicach i Krakowie. Z zagranicy. Polscy żołnierze jadą na Łotwę. Dziś przed południem w Braniewie zaplanowano uroczyste pożegnanie pierwszej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego Łotwa. Polacy wejdą w skład wielozadaniowej, wielonarodowej, batalionowej grupy bojowej NATO pod dowództwem Kanadyjczyków, a oprócz naszych żołnierzy na Łotwie będą oddziały z Albanii, Hiszpanii, Słowenii i Włoch. Siły sojusznicze będą liczyć w sumie około 1000 mundurowych. W Wersalu pod Paryżem dziś ma dojść do rozmów prezydentów Francji i Rosji. Po południu spodziewana jest konferencja prasowa. Dodajmy, że to pierwsze spotkanie Emmanuela Macrona i Władimira Putina. W norweskim Bergen rozpocznie się dziś dwudniowy nieformalny szczyt premierów państw nordyckich. Spotkanie odbędzie się w ramach Nordyckiej Rady Ministrów. Premierzy Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii będą omawiali plany rozwoju współpracy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, cyfryzacji oraz ochrony klimatu. A za wielką wodą Ameryka odda dziś hołd bohaterom. Z okazji Dnia Pamięci w Stanach Zjednoczonych odbywają się parady, koncerty, msze, akademie i zloty motocyklowe. Prezydent Donald Trump złoży dziś kwiaty na słynnym cmentarzu Arlington. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, do usłyszenia w serwisach Trójki, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. 16 minut po godzinie 5. Za chwilę szelest prasy. Jakoś tak wpada w ucho. Ciekaw jestem, czy Państwu także w wpadnie w poczekalni. Ostatnio Natalia Przybysz i Światło Nocne z 37, co prawda, ale wciąż w poczekalni na 31. 20 po 5 zaglądamy do prasy. Na stronach sportowych oczywiście mnóstwo wydarzeń podsumowujących weekendy. Chyba te najważniejsze informacje, no tak mi się akurat z dziennika wzięło, o tym, że Tom Dumoulin wygrał 100. edycję Giro d'Italia. Więcej o tym wydarzeniu także w serwisach sportowych, ale także na stronach sportowych, między innymi w dzienniku. Z kolei Gazeta Polska codziennie o tym, że branża hotelowa w Polsce przeżywa rozkwit, o czym świadczy liczba hoteli budowanych w głównych miastach kraju i w miejscowościach turystycznych. Tylko w Warszawie planowanych jest ponad 20 nowych obiektów. Z badań wynika, że w ubiegłym roku w Polsce przychód na pokój wzrósł o 11%, plasując się wśród najlepszych wskaźników w Europie. Na rynku widoczna jest ekspansja obecnych w naszym kraju sieci, jak również napływ nowych marek. W Polsce jest obecnie niespełna 2700 skategoryzowanych oficjalnie hoteli, z których ponad połowa to placówki trzygwiazdkowe. Dodajmy, że w ubiegłym roku nasz rynek wzbogacił się o 106 sklasyfikowanych obiektów hotelowych. Hotelowa Hossa, tak tytułuje swój tekst dziś Gazeta Polska codziennie. Z Rzeczpospolitej o tym, że nawet 10 tysięcy osób pracujących w ochronie może stracić pracę, podaje Rzeczpospolita, powołując się na sondę przeprowadzoną wśród firm z branży ochroniańskiej. Przyczyną mają być wyższe koszty pracy spowodowane podniesieniem stawki godzinowej i płacy minimalnej, a klienci firm ochroniarskich nie zaakceptują wyższych stawek, chcą utrzymać opłaty na dotychczasowym poziomie, zrezygnują z części posterunków i będzie to kolejna fala zwolnień, bowiem w zeszłym roku pracę straciło 45 tysięcy ochroniarzy. Powodem było ozusowanie umów zleceń. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No i też Gazeta Wyborcza na podobny temat, o tym, że instytucje publiczne w Polsce, między innymi ZUS i NIK, tak organizują przetargi, że firmy ochroniarskie płacą ludziom bardzo małe stawki albo bankrutują. Za godzinę pracy pracownika ochrony ZUS przeznacza 16 zł. Szef Polskiej Izby Ochrony mówi, że to kwota, która nie daje możliwości zatrudniania pracowników w zgodzie z przepisami prawa. Wyborcza dodaje, że Agencja Ochrony musi wyposażyć pracownika, pobrać marże, ciąć może tylko koszty pracy, czyli pieniądze dla ludzi. Jeśli stawka w przetargu jest niska, człowiek dostaje grosze. Ochroniarze żyją w pracy za grosze. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Kilka tematów, rzecz jasna, ale to tylko wstęp, bo przegląd prasy wielokrotnie szerzej, dogłębniej w porannej audycji zapraszamy do trójki, a już za godzinę pierwsze strony gazet, może także te pierwsze od tyłu sportowe, no zobaczymy. Zachęcam Państwa do pozostania i do słuchania. Poranne zapraszamy po godzinie 6. Tymczasem na budziku 23 minuty po godzinie 5. Nagranie, które już jakoś tak przyjęło się, i również to powiedzenie, które Państwo, bardzo się cieszę, że zaakceptowali. Kupujemy. Me and the Man. Fall and turn to eyes where the amber heals the desolation of the wound deep in you tonight. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad, and you never felt so cold. You rule the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the balls. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride with Me and that man. 25 minut po piątej. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii. W 1453 roku miało miejsce zdobycie Konstantynopola przez wojska tureckie sułtana Mehmeda. Z tą datą wiąże się upadek Cesarstwa Bizantyjskiego istniejącego, przypomnijmy, od 395 roku. Dziś 564 rocznica tego wydarzenia. 225 lat temu zakończyły się obrady Sejmu Czteroletniego Wielkiego, podczas których uchwalono m.in. Konstytucję 3 maja. 64 lata temu Sir Edmund Hillary wraz z Sherpą Tenzingiem Norgajem jako pierwsi w historii zdobyli najwyższy szczyt ziemi Mount Everest, rok 1953. Rok później, 63 lata temu, w Warszawie utworzono Studencki Teatr Satyryków, STS. Pół wieku temu papież Paweł VI mianował 27 kardynałów, wśród nich arcybiskupa Karola Wojtyłę. A 22 lata temu zmarł Archibald Russell, brytyjski projektant ponaddźwiękowego samolotu Concorde. W muzycznym trójkowym kalendarium rocznica urodzin. Mike Porcaro, basista Toto, urodził się 62 lata temu, w 1955 roku, zmarł w marcu 2015. Halo w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie basisty Toto w dniu urodzin, choć pamiętamy, że artysta zmarł w marcu 2015 roku. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz punkt 5.30 i prognoza pogody. W miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południu możliwe także burze, choć to przelotne, to jednak możliwe w wielu miejscach. Dziś lokalnie, także z gradem. Jedynie na południowym wschodzie. Dziś najwięcej słońca i w sumie bez opadów. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, a w czasie tychże popołudniowych burz w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura wyrównana, ciepło, upalnie jak wczoraj, na wybrzeżu 23, w centrum 26, ale na południu w zachodzie nawet do 29 stopni. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Rok 1984, dokładnie 29 maja. 33 lata temu ukazał się piąty solowy album Tiny Turner. Z tego właśnie krążka Private Dancer, nieśmiertelne nagranie w muzycznym trójkowym kalendarium. Kolejna data, pamiętając o urodzinach wielkich artystów, pamiętamy, że 72 lata temu urodził się brytyjski muzyk, pianista, wokalista Procol Harum, Gary Brooker. Fantastyczne nagranie koncertowe. Można, nawet trzeba zrobić głośniej. I wanna love this right, but that's only half of what's wrong. I want a short haired girl, sometimes wears it twice as long. Now I'm stepping out this old brown shoe. Baby, I'm in love with you. So that see your smile replacing every thoughtless frown. Yeah, you got me escaping from this zoo. Baby, I'm in love with you. So glad you came here. Won't be the same now I'm out of you. Well, go up, I'll be a singer. Wearing rings on every finger. Not worrying what day or you say. I'll even love and maybe someday. Who knows, baby, you will fall on me. Także pięknie dziękujemy. George Harrison, koncert for George, Eric Clapton, Jeff Lynne, Benefit Concert, Ravi Shankar, Sam Brown, Billy Preston, Joe Brown i mnóstwo innych fantastycznych, utalentowanych artystów. Przede wszystkim Gary Brooker w muzycznym trójkowym kalendarium, tak właśnie koncertowo w dniu 72 urodzin. Pamiętamy także o tym, że Francis Rossi, gitarzysta i wokalista Status Quo, kończy 68 lat. Takie urodziny. Ha, my także takie urodziny to lubimy świętować. Bardzo pięknie dziękuję za dobre słowo. Między innymi i pan Tomek, i pani Amanda, i pani Agnieszka, i pan Sławek, pan Stefan, pan Mirosław, również pan Krzysztof i pani Agnieszka z samego rana z nami podsyłają te dobre informacje, także te pogodowe. Po prostu dobre słowo w poniedziałek to z samego rana jeszcze przed godziną szóstą powiedzieć dzień dobry, no to naprawdę chyli mnie czoła. Bardzo pięknie witamy Państwa w nowym dniu, tym bardziej, że to kolejna data do świętowania urodzin w muzycznym kalendarzu. I tak 17 minut przed godziną szóstą składamy najlepsze życzenia na pięćdziesiątkę, które dziś obchodzi angielski muzyk, gitarzysta, kiedyś wokalista Oasis, Noel Gallagher, rocznik 67. Traveled all this way to try and make amends. 'Cause heavy in the air are the words that she left hanging. I tried to walk away, Noel Gallagher, urodzinowo, z samego rana na 50. urodziny, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No i już szybciusieńko, 13 minut pozostało do godziny 6. Państwa poranna korespondencja rozbudzająca. Bardzo się cieszymy. Pan Piotr w bardzo dobrym humorze. Bardzo się cieszymy. Między innymi także pan Irek o tym, że w Gdyni 62 w Fahrenheitach i mało chmur. A ptaki dają taki koncert, że ho, ho. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy panie Sławku i tych wszystkich, którzy z samego rana... Panie Sławku! Tych wszystkich, którzy z samego rana, no właśnie, wybierają się do pracy i tych, którzy już lada chwila, tak właściwie w kilkunastu, kilkudziesięciu dniach odliczają, ileż to pozostało do urlopu. No ten najpiękniejszy majowy czas, kiedy to co prawda wiosenne burze i te przelotne opady w ciągu dnia, ale jednak w wielu miejscach słoneczny, piękny i do tego ciepły poranek. I jeszcze co najważniejsze, dnia przybywa. No, co prawda przez miesiąc, nawet nie cały, ale mieliśmy o tym nie mówić. No to nie mówimy, ani słowem. Mówimy dzień dobry. Bez łez. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kradł i głowę mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? W chaosie trwam, a gdzieś na drodze do twych ramion, a diabeł kracze jasną stronę gławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca, deszcz, gorzki kłys? Tego serce nie wybacza. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Wciąż powraca. Dobrze. że wiem, czego chcę. Życie z nami, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? A tu takie piękne słońce za oknami. Perfekt, jak zwykle perfekcyjnie. W nowym dniu witamy Państwa. Słońce obudziło się po czwartej, zajdzie przed 21, a dzień no jeszcze potrwa ponad 15 godzin. Poniedziałek, 29 maja przed nami. Składamy najlepsze życzenia imieninowe dziś Teodozji, Bogusława, Maksyma i... A no właśnie, Magdaleny. Informacja Pixies w nagraniu Medellina. Już właśnie teraz. Za 6 minut będzie 6. Magdalenie, to tak redaktorek kręci nosem raczej o Modelinie. Dobra, niech będzie. Za 3 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Dziękujemy pięknie. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Nazywam się na błaje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje, na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. Nazywam się na płaje.